なこさら名も君をよ高っぽな国民さもこんじなばこんじ Nyo so na ko sala na mo kini hoyo kakapo na ko kumisa mo konzi na ba konzi ye abungi na lokumu pona nyo so asale lingai na loboko na ye angu ya Mimoni sinzambe Mpe abate lingai Tekino lelo Elongo na masia Toko salabika mwa Katina bomo inabiso Bongu ya nanzambe Emonana ya solo Solo, catina bon.